بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ندوزان كت كإيمان تك نتوي تعليق ديو يا قولي فلاني ني كسيما الله سبحانه وتعالى متوشوكا نا أمتفكوزا كت كوهيلو ametufukuza katika nyumba zake. Bila shaki hii ni kauli khata, ni kosa, tena ni kauli adhim, adhim sana, kauli nzito sana, na athari zake ni kubwa sana. Ni kutukana na inapokhalif maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ina khalif maneno ya mtume, kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kauli za mtume sallallahu alayhi wasallam, na maana yake ni maana mbaya sana utakapoiweka katika mizani alkitabu sunna. Kwa hiyo ninapenda kutoa taaliq juu ya hii kauli kwa baadhi ya athar, imma min kauli Allah au min kauli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, faida ndogo tu juu ya hii kauli. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atulinde kutokana na hii kauli na athari zake, na muwafikishe msemaji aliyetamka hii kauli kukurudi katika haki, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha bila ya kujali nani aliyemkosoa au nani aliyemrekebisha. Madam mtu amekosea, hasatan kosa lake likielekezwa katika dhati ilahia, dhati almuqaddasa, bila shaka atasimamishwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala na taulizwa. Kwa hiyo Muislam ajaribu kujiokolea na kujisalimisha na kuzingatia akhira zaidi kuliko kuangalia binadamu huyu au binadamu yule. Kwanza kabisa lazima tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika kitabu chake, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية بيلي كتك سورة آل عمران. الله سبحانه وتعالى أم ينزش أي آية وكسيمة الله يعني ييه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو أكون مولا بسيك وبدك حق إسبك وييه الحي نمون يوهاي وهاي أمباو هون مشواك وهاي أمباو هاو كتيكي نيوهاي وكدوم. القيوم نمسمميز وكل جامبو. Vile vile ndugu zangu katika imani, ni miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala as-salam. Allah miongoni mwa majina lake as-salam. Qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabihi ahkamu ahli dhimma, juzu ya kwanza kurasa 414. Ibn al-qayyim anasema katika kitabu hicho, wakati alipokuwa akitafsiri maana ya jina la as-salam, anasema li'annahu as-salimu من كل آفة وعيب ونقص وذم. وسبب الله سبحانه وتعالى نمون يكسلميك آل يسلميك كتكان كل آفة. كل آفة يعني بنغوف. وعيب عيب فيلة فيلة بنغوف. نقص بنغوف وذم. نا نا نا نا نا جامبو أمبالو لنا لنا لنا لنا لنا لنا شوشة وكمليف واكه. فإن له الكمال المطلق. حقيقة يي سبحانه أنا سيفيكا كوا كمليف وموجة كموجة وسيكونا مبنغوف من جميع الوجوه كونجيا زوتي ونمنا زوتي. وكماله من لوازم ذاته. نو كمليف واكي ني ميونغوني أو كتكا كلازميانا ذاتياك. نو كمليف ونو لازميانا ذاتياك. فلا يكون إلا كذلك. Na ukamilifu wake hawi ila vile, ni katika hali ya kukamilika. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaitwa salam kwa sababu amesalimika kutokana na kul naqsu aib. Sasa msemaji anaposema Allah ametuchoka, ni moja kwa moja anamsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa za sifa ambayo yani haimstahiki Allah kusifika nayo. Na anamsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ya binadamu. Na ametuchoka maana yake anainasibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na bila shaka yani hajakusudia. Na hakuna Muislamu ambaye mwenye akili timamu anaweza akakusudia kunasibisha sifa ya kuchoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika kitabu chake, walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam, kwa hakika sisi tuliumba mbingu zote na ardhi katika siku sita, wama massana min lughub, na haijatugusa au hatujashikwa na kuchoka na tabu. Sasa unaposema Allah ametuchoka, ni moja kwa moja kwa kutaka au bila ya kutaka, kwa kusudia au bila kusudia, unamnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala sifa za pungufu. Sasa si jambo sawa. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema mwisho suratul mu'minun, fata'ala Allahul malikul haqq, amitakasika Allah ambaye ni mfalme wa haki, mmiliki wa haki. La ilaha illa hu, hakuna mola basai kuabudia kwa haki isipokuwa yeye. Rabbul arshi lkarim, ni mola wa arshi tukufu au mola wa arshi mkarim. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Iddatu Sabirin kurasa 161, fanazzaha subhanahu nafsahu an dhalik, Allah mtukufu akaitakasa nafsi yake kutokana na hilo. Kama nazzahaha ani shariki, kama vile vile alivyoitakasa nafsi yake kutokana na mshirika, walwalad na mtoto, wasahiba na mke, wasaira aluyubi na aibu zote, wanaqaisi na mapungufu yote, mina sinati, kisha kataja mfano wa sina ni kusinzia, wanaum na kulala, walughub na kuchoka, ay taab ni kupata tabu na kuchoka, ndio maana ya al-lughub. Walhaja, na vile vile kuwa na haja kwa viumbe, waktirathihi bihifdhi samawati wal ard, na kupata tabu kwake, kuhangaika kwake katika swala la kuhifadhi mbingu zote na ardhi. Haya maneno mazuri aliyotaja Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Iddatu Sabirin kurasa 161 juzu ya kwanza. Pia ni miongoni mwa athari za hii kauli kwamba hii kauli inafanana na kaulu al-Yahud, japo kama tulivyosema mwenye kuitamka hii kauli alikuwa hakusudia, yani hakuzingatia athari yake na uzito wake. Kwa ndio maana mtu akikumbushwa, akitanabahishwa, ni kuna haja ya kurudi hasatan kama hii kauli imesambaa na imepokelewa na watu tofauti, ni kwa ajili ya kujisalimisha katika hii dunia, na vile vile anajisalimisha katika akhira atakaposimama mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Hasatan hii kauli inamgusa Allah subhanahu wa ta'ala katika dhati yake. Sasa tulisema hii kauli inafanana na kaulu al-Yahud, kaulu al-Yahud. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah alayhi rahmatullah fi kitabi Hidayatul Hayara, anasema Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Hidayatul Hayara juzu ya pili kurasa 419, wa amma firiyatuhum ala Allah, akiwazungumzia Mayahudi wakati walipomzulia Allah subhanahu wa ta'ala, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, wa amma firiyatuhum ala Allah, ama kuzulia kwao kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala, wa rusulihi na mitume wake, wa anbiyaihi na manabii wake, wa ramyuhum li rabbil alamin, na kutuhumu kwao na kumrushia Allah mola wa walimwengu wengo wote, wa rusulihi na mitume wake, kwa rushia kwa tuhumu, bil adhaimi, kwa mambo makubwa yalikuwa mazito, fakathirun jiddan, basi hizi tuhuma zao hao Mayahudi ni nyingi sana juu ya Allah subhanahu wa ta'ala na juu ya mitume wake. Ka kaulihim, akasema mfano wa hizi tuhuma, mfano wake ni kauli yao, inna Allah astaraha fil yawm as-sabi'i, ni kusema kwao hakika Allah amepumzika katika siku ya saba, min khalqi as-samawati wal ard, baada ya kuumba mbingu saba na ardhi, fa anzala Allah ta'ala takdhibahum, Allah mtukufu akaiteremsha aya inawakadhibisha, na yeye mwenyewe akawakadhibisha, biqaulihi, kwa kauli yake, wa mamassana min lughub, akiashiria kwa ile aya niliyosoma kabla, walaqad khalaqna as-samawati wal ard, kwa hakika sisi tuliumba mbingu zote na ardhi, wa ma massana min lughub, na baada ya kuumba hizo mbingu zote na ardhi hatujashikwa na uchovu au tabu au kuchoka. Jambo la tatu, pia hata kama msemaji mathalan au mwenye kuitamka hii kauli akikusudia kwa ametochoka, anakusudia labda Allah subhanahu wa ta'ala amekata tamaa na waja wake, fahadha kadhalik khata khatir fi at-ta'bir. Pia hii ta'bir ili tamko ni zito sana, ni katika mzani na athari yake ni mbaya, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika aya mbalimbali na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mbalimbali anasisitiza waja wake juu ya swala kurudi kwake na kutubu kwake na wasikate tamaa na rehema ya Allah, kwa sababu mtu anaweza kusema mimi nakusudia kwamba Allah ameshatuchoka au amekata tamaa na sisi, ndio maana ametufukuza katika misikiti au ametuweka mbali naye, lakini hii tabiri sio sawa, kwa sababu inapingana na kauli Allah katika aya mbalimbali na hadithi za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika mwisho sura az-Zumar aya 53, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim. Eni waja wangu waliojidhulumu nafsi zao, msikate tamaa na rehema ya Allah, hakika yeye Allah ni mwenye kusamehe dhambi zote na hakika yeye ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Kwa hiyo hii aya inabainisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa ya kukata tamaa na rehema ya waja wake abadan, bali yeye anawasisitiza waja wake warudi na watubu kwake. Pia katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, rudini tubeni kwa Allah nyote eni waumini ili mpate kufaulu, na aya mbalimbali na hadithi mbalimbali, lengo ni kukumbusha tu. Na pia ni jambo la nne, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya mbalimbali anatusisitiza juu ya kufanya jitihada katika swala la khairi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, fanyeni haraka katika kukimbilia msamaha kwa Mola wenu, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, na mbingu ambazo upana wake ni na pepo ambayo upana wake mbingu na ardhi, mpaka mwisho aya. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratu al-hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni haraka kutafuta msamaha na msamaha wa Mola wenu, na mpaka mwisho aya. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine ni dalili juu ya kutafuta rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukata tamaa na rehema yake na msamaha wake, na hadithi ambayo inabainisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa hiyo iliyotajwa katika hii kauli. Hadithi imepokelewa na al-Imam, ameitaja Sheikh al-Albani rahimahullah katika kitabu chake صحيح الجامع kwa namba 1338, na vile vile ameitaja katika kitabu chake Dhiya, na alitaja katika kitabu chake Silsila Sahiha 127 an Anas ibn Malik radiyallahu anhu kutoka kwa Nabii sallallahu alayhi wasallam akinukuhi hadithi anillah fil hadith al-ilahi, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibn Adam, ee mwanadamu, innaka ma da'awtani wa rajautani, hakika wewe ukiniumba mimi na kutaraji kwangu mimi, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, isipokuwa nitakusamehe yale yalotokea kwako na yale ulikuwa nayo katika madhambi, wala sijali. Ya ibn Adam, ee mwanadamu, law balagha dhunubuka anana samaa, laiti madhambi yako yangifika angani, yangifika mbinguni mpaka mwisho kabisa, thumma istaghfartani, kisha ukanitaka mimi msamaha ukanifanya istighfar, ghafartu laka wala ubali, ningekusamehe wala sijali. Ya ibn Adam, law annaka ataitani biqurabil ardi khataya, laitu nginijia mimi kwa ujazo wa hii ardhi madhambi matupu, thumma laqitani, kisha ukakutana na mimi, la tushriku bi shay'a, hali ya kuwa hukunishirikisha na chochote kile, la ataituka biqurabiha maghfira, basi ningekujia kwa ujazo wa ardhi hii msamaha. Mwisho wa hadithi. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, hizi dalili zilizotajwa, baadhi ya dalili zilizotajwa ni ishara ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa ya kuchoka, wala hana sifa ya kulala, wala hana sifa ya kusinzia. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anafurahi kwa toba za waja wake wanaporudi kwake. Na nyinyi mnafahamu wote hadithi ambayo Mtume sallam alitaja kwa mtu ambaye alipoteza ngamia wake na juu yake vitu vyake, hadithi maarufu, akakata tamaa na kumpata, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamrejesha kwake, na mara akalala chini ya mti na akatizama juu, akamwona amesimama juu yake na juu yake vyakula vyake na mahitaji yake na maji yake. Akasema kutokana na kufuraha na akakosea, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta min shiddati alfarah, ewe Allah, hakika wewe ni mja wangu na mimi ni mola wako. Alikosea kutokana na ukubwa wa furaha. Sasa kwa sababu alikuwa hana nia ya haitakidi ile kauli aliyoitamka, lakini kwa sababu ni furaha imezidi kwake akakosea. Sasa lakini kauli ilikuwa ni kauli sio sahihi. Kwa hiyo hii kauli iliyotajwa, Allah subhanahu wa ta'ala ametuchoka, ametufukuza katika nyumba, ni kauli sio sahihi juu ya ni muislamu aliyetamka hii kauli, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amtake msamaha bila kuangalia nimekosolewa na nani, nani alinielekeza, nani alinifahamisha. Kwa sababu watu wakikukumbusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakutajia makosa yako, ni tukutakia kheri, wanaweza kutofautiana kila mmoja katika namna yake, lakini lazima mtu akiona haki arudi moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala amtake msamaha. Nasalullah al-ali al-azim bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuwaffiqana والقائل وجميع المسلمين لما فيه صلاحنا في الدين والدنيا والآخرة، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.